अब संजन हो, ये जो दो महीना का नुकसान है इसमें आपके चशिया तो नियम करना चाहिए। भाई दो महीना आओ धर्मचर्या का पालन करेंगे, सदग्रह से उनको भी ऐसा चाहिए दो महीना धर्मचर्या का पालन करेंगे, दो महीना नीचे सुनेंगे, दो महीना एक टाइम भोजन करेंगे। भोजन के विषय में ये है कि भोजन तो भरम बनने लिखा है भागवत मातम में कि भोजन करने से अगर शरीर में थकावट हो जाए, भजन में बाधा लग जाए तो वो थकावट नहीं करना, जिससे भजन में बाधा लगे ऐसा नहीं हो जाएगा, ऐसा नियम है जिससे भजन ठीक ढंग से हो सके। तो भोजन करना ही कर्म, मौन रखना घंटा दो घंटा चार घंटा आठ घंटा आठ ही पवन चार घंटे आठ ही पवन नौ घंटे नाव से आते भगवान नाव सब होता है और फालतू में मोहन वैसे सब होता है। जिन भाइयों को जिन बहनों के जो सुविधा पड़े सात घंटा चार घंटा शाम को यहाँ से सत्संग करके चुप रहेगा, सुबह का सत्संग करके खो गएगा, मोहन रखे तो याद पर मोहन करे हर नवी मोहन रखे तो बहुत ही बच्चा बजा करे। दो महीना तक मोहन रखे जब किया जाए तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। झूठ नहीं बोले, कपट नहीं करे, छल नहीं करे, किसी से ठगे नहीं, किसी नहीं नुकसान न करे, क्रोध न करे, लोभ न करे, झूठ कपट न करे, किसी की हिंसा नहीं करे, किसी की निंदा नहीं करे, किसी को बुरा न समझे, बुराई करे नहीं और बुरा सोचे नहीं, बुराई नहीं तो हो जाए। एक नियम है कि भले आदमी आप बनना चाहो तो त्रिलोकी जो सबको पवित्र करने वाले भले बनते थे उसके लिए एक बड़ी सुगम बात बताई, किसी को भी बुरा न समझना, अपने मन से किसी को भी बुरा न समझना एक बार, और बुराई न करना और किसी का भी बुरा न चाहना तीन बार, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ये अगर तीन महीना नियम आप ले और इस नियम को गलती हो जाए तो एक दो महीना में पंद्रह दिन में इनको ठीक पक्का कर ले, पक्का मन से भी किसी को बुरा न चाहना और किसी को बुरा न समझना, इसका मातम ऐसा बताया है कि तीनों की से हो जाए। भलाई आप करोगे दस बीस की पचास की सौ दो सौ पांच सौ की हजार की दस हजार की लाख की करोड़ की, करोड़ आदमियों को भला करो तो भी सीमित होगा, अरे बुराई न करना है ये असीम है। जैसे जैन धर्म में किसी को दुख नहीं देना है, किसी की हिस्सा नहीं करना है, सबको फैल दे, वृक्षों को पतियों को पौधों को कुछ हो गया है, अब लोगों से यदि भाई तो जितने लोग जितने घास जितने वृक्ष है सब अवय हो जाते, उस हद अवय हो जाते हैं कि हमारे को जो दीजिएगा, इसे नियम है। ऐसे नियम रहने से, ऐसे भलाई करने से, बुराई के त्याग करने से भला हो जाता है सर्वज्ञ, और भलाई करने से भलाई होती है सीमित, सीमा वाली भलाई होती है, और बुराई न करने से असीम भला होता है। सोई बात है, शुभ बात है, भला करने में खर्चा भी लगता है, परिश्रम भी पड़ता है, और बुराई न करने में कुछ पानी नहीं लगता, आप आप भला होता है। बुरे करेगा तो भलाई करेगा, बुरे तो करेगा नहीं, तो वही चीज होगी, कुछ नहीं करेगा तो पता ही चलेगा। तो दूसरे कारण किसी हानि नहीं और बुरे न करे से हानि नहीं। तो संसार मात्र की भलाई करेगा वास्तव है। अंत ब्रह्मांड है भगवान के स्वरूप में, कहते कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड है, एक एक रोम में भगवान के करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। ऐसे भगवान के संपूर्ण संसार मात्र को अवैध कर दिया। ये चेहर बन जाएंगे हिंदुओं के लिए जाएंगे तो हरिया हरी हरी विष्णु को सबको नहीं भेज दिया। अब सही है हरे बिंदु हो दुनिया में। यह 14 बोल है सतर वितर उत्तर सतर प्रमार पटर से भूलुम भूलुम बंधुम धनुम दमू सदू सातु बन 14 भवन में भी हिंदुओं की सोसमुद नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे। इसे किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, शाम नहीं रहेंगे, किसी को बुरा मानेंगे नहीं, तो शत्रुता रखने वाले के लिए बड़े स्वभाव नहीं होगा। सिंह और बकरी भी साथ से रहेगी, हरण और सिंह साथ में रहेंगे। ऐसा प्रतिशायाम तब सुन रहे जाऊंगा, ऐसा प्रतिशायाम तब सुन रहूं पहले प्यार रहा पाठन योग समझा है। किसी के साथ विरोध नहीं है, किसी को विरोध न समझे तो उसके पास में बुराई आ रही है। बुराई सबसे हटने की तिल एक बुरा न समझना, एक बुरा न करना, एक बुराई न करना, एक बुराई न करना, कहना और सुनना दो और बंदे पांच हजार। बुरा न सोचना, बुराई न चाहना, बुराई न करना, बुराई न बोलना, बुरा न सुनना, पांच सुनना, पांच तो कोई नहीं हो कम से कम तीन तीन करने पर हो जाएगा। वे कहना और सोचना भी तो जानवर में आ जाएगा। कैसे बुरा कहेगा, कैसे मैंने सोचा ये बताओ, जिसे अपन में बड़ी बात नहीं मिली। तो ये व्रत बहुत ही बढ़िया उत्तम व्रत है। दो महीना कम से कम ये पालन करेंगे, दो महीनों का दो महीना कारण नहीं है। दो महीना जब हमने बुराई का सौदा त्याग कर लिया तो चार महीना दस महीना ऊपर भर में ऋषिकेश पढ़ने से हम कहते थे एक साधु आए तो साधु बाबा ने एक पानी का पात्र था और कोई पात्र था नहीं तो उन्होंने कहा कि एक हमारे पात्र हो तो भिक्षा ले गए भिक्षा पर नहीं था, हाथ में कोई नहीं है, कोई छाछ है तो डिश में नहीं पात्र नहीं है। वो पात्र चाहे काट रहा हो चाहे मिट्टी का हो कैसा ही हो। तो मैंने उत्तर दिया कि मेरे कहने का तो स्वभाव नहीं है कि हमारे पास चाहिए। कोई कहेगा कि महाराज क्या चाहिए तो भी एक संत के पात्र चाहिए चाहे मिट्टी गई दो ऐसे कोई कहा तो मैं कह दूंगा। सराकर मेरे कहने का स्वभाव नहीं, आदत नहीं है, फिर तुम अमू सिंह आदि ऐसा कहना स्वभाव नहीं है तो ठीक है। फिर चार पांच दिन के बाद वो बोले तब बट गया। वो क्यों कि पांच सात दिन जब बिना पाती हमने नहीं कर दिया तो महीना में नहीं कर सकते, अरे ऊपर में कर सकते। जब पांच सात दिन भी हमें जरूरत नहीं रही तो उम्र भर भी पादरी के बिना चलाई है तो मैंने तो ना कह दिया। न किसी ने मेरे से पूछा, न मैं किसी को कहा, न उन्होंने किसी को तो उन्होंने मेरे पास जो दिया है साग रोटी मिल जाएगी मिल जाएगी सास को याद कर देंगे हाथ में पी लेंगे और क्या है अपनी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप नियम पालन करें तो नियम में बड़ी अच्छी बात है। विदेश हुए भाई हम सबके साथ प्रेम का बर्ताव करेंगे कड़वा नहीं बोलेंगे, बोल रहे कहेंगे और उपकार करेंगे। देखो मैं कुछ न कुछ उपकार करेगा, किसी को रास्ता ही बता दिया, किसी को अच्छी बात भी कह दी, किसी को जल्दी बुला दिया, किसी को भूल करा दिया, कुछ न कुछ उपकार करेंगे। कोई इतनी खाली ना लिखा ले अवैध देश गोलिया दाना जय करोगे, धान है पढ़ाई है ऐसे शुभ कर्म है, इसे पांच निकाल दे बारिश होती है, पांच बच्चा पैदा नहीं होता। तो जिस दिन मैं कोई पुण्य नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, वो दिन खाली चला गया। तो खाली दिन से नहीं जा रहा, रोज जा रहा कुछ उपकार कर दे। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2056 23 जुलाई 1999 को नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम